Yarim aşkımızı çekemiyorlar. Aman aman. Nazlı yarim aşkımızı çekemiyorlar. Aman Allah. Kim ne derse desin canım bundan kimlerde. Aman Allah. Bundan kimlerde. Kim ne derse desin canım bundan kimlerde. Aman Allah. Bundan kimlerde. Sevmek ne güzel. Sevmek ne güzel.